для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. У хаце запанавала цішыня, толькі чуваць было, як дыхала на тапчане цеткова рыпіна. Але вось жанчыны заварушыліся, і Ганна Карпілава, уздыхнувшы, з палёгкай усклікнула: «Жывы твой мілашонак, жывы! Ой, праўда, Сахве, жывы твой!» Следам за Ганнай, нібыта вялікім здзіўленні, сказала і Роза Самусёва. Але сама Сахвея пакуль нічога не бачыла ў шклянцы. Пярсцёнак нерухома ляжаў на дне без ніякай чалавечай постаці. Тады Сахвея асцярожна абышла стол, прыпала прагнымі вачамі да шклянкі з таго боку, дзе сядзела Ганна Карпілава. Сапраўды, цяпер у самым пярсцёнку пад вадой падалося ёй нешта падобнае на чалавечы адбітак. Сахвея упэўнілася ў гэтым і адразу нібыта самлела ад неспадзяванай радасці. Здаецца, упершыню пасля таго, як нарадзіла, адчула сваю слабасць. Яна заплюшчыла вочы і пахіснулася быццам у непрытомнасці. Ажно Марфе Зазыбавай давялося падтрымаць яе за плечы. «Жывы, жывы!» – сказала Сахвея. Яна прытуліла да сябе малую і гэтак прайшлася па хаце. «Чуеш? Жывы, наш тата!» — радасна сказала яна і хлопчыку, які пазіраў ужо з-за коміна. Тады папрасіла паваражыць на свайго Дуня Пракопкіна. І на яе мужа пярсцёнак у шклянку кідала Геля Шараковская. Жанчыны зноў сунулі галовы над сталом, але ў сярэбраным кружочку на дне шклянкі узнік ледзь прыкметны цень, які нечым нагадваў скрыню. «Глянь, труна!» – шапнула Розі Самусёва і Ганна Карпілава. Дуня пры гэтым сціпанулася, уся спалохана крыкнула: «Дык гэта ж я на хаўтурах ягоных скакала!» Шубар пачаў сядаць на каня. Цяпер ён рабіў гэта не так, як першы раз. Падвёў да выверотня, ступіў на яго і, занёсшы правую нагу, амаль зверху апусціўся задам на падатлівую канёву спіну. Коня шукаў на муху глыбокі ўмяціны ад учарашніх слядоў і павёз седака да дарогі. Аднекуль з-за дрэў выскачыў наперад вялікі ўвесь у жоўтых зябраных кот. Ён выгнуўся, быццам размінаючыся, і сеў крокаў за восем. «Перабяжыць ці не перабяжыць дарогу мне?» — загадаў на ўдачу Чубар. Але кот не кранаўся з месца. Тады Чубар гучна пахлапечы свіснуў, і кот спалохана скокнуў бок, знікаючы ў пажоўклай папараці. «Значыць, пашанцуе», — падумаў Чубар. А шанцы былі пакуль усяго на тое, каб уз'ехаць на потребную дорогу. У ім зноў жыў неспакой чалавека, якому рупіла немалаважная справа. Ён хоць і не прымаў яшчэ таго, што мусіў падавацца у забесядзе, як асэнсаваную адзінапатрэбную ягоным становішчы рэч, але не паслухацца палкавога камісара ўжо не мог. Па-першае, палкавы камісар у дачыненні да яго старэйшы чалавек і па ўзросту, па партыйным становішчы, па-другое, у довадах палкавога камісара была абгрунтаваная пераканаўчасць, сапраўды. Каму, калі не такім камуністам, як Чубар, найперш трэба было заставацца на месцы, каб наладжваць барацьбу ў тыле варожых войск. Праўда, Чубар асабліва не падманваў сябе, зазыба меў рацыю, калі дакараў пры апошняй сустрэчы, што за час старшынства ён так і не сышоўся па-належнаму з верамейкаўцамі. Цяпер Чубар нават вызначыць не мог для сябе, на каго ў вёсцы можна будзе разлічваць, калі справа дойдзе да барацьбы. Колькі ён не перабіраў у галаве мужчын, якія па розных прычынах, а больш за ўсё па непрыгоднасці да вайсковай службы засталіся ў верамейках, логіка разважанняў прыводзіла да сумных вынікаў. Акрамя Дзяніса Зазыбы, ды можа, Мікіты драніцы вельмі спадзявацца не было на каго. Вядома, белабілетнікі, сухарукі ды кілаватыя не ішлі ў разлік. Пра дэзерціраў, такіх як Раман Сёмачкін ці Брава Жыватоўскі, нават думаць не мог пакуль. Раніца ўжо бралася паступова, і па тым, якое высокае стаяла над лесам неба, можна было меркаваць, што дажджу сёння не прадбачылася, прынамсі, на пачатку дня. Конь выйшаў на дарогу, стаў поперак, нібыта рашыў пачакаць, чаго захоча гаспадар. Тады Чубар паляпаў яго па мускулістай шыі, і той паслухмяна павярнуў направа. Да вёскі было недалёка. Не праехаў Чубар і паўкіламетра, як у прасветленых паміж дрэў выступілі хаты. Яны пачыналіся амаль ад самага лесу. І наогул вёска стаяла нібыта ў лясным тупіку толькі па левы бок, калі глядзець з дарогі адкрывалася вачам поле, на якім была ў бабках нейкая збажына. Вёска то была шыраюка, здалася Чубару ціхай. На самым узлеску шныпрылі, узрываючы дзярніну лычамі сялянскія свінні. Відаць, іх павыганялі з хлявоў яшчэ на досвідку і трымалі цяпер на ўзлеску, каб пасля можна было найхутчэй схаваць у лесе, абы заспела небяспека. Пад вокнамі крайняй хаты стаялі і гаманілі аб нечым людзі, усе мужчыны. «Калі б у вёсцы былі немцы, – разважаў Чубар, – то наўрад ці стаялі б сяляне гэтак на відавоку. На всякі выпадак ён даслаў у патроннік зарад і, узяўшы на рукі вінтоўку, як бяруць звычайна паляўнічай стрэльбу, уз'ехаў за дрэў на вясковую вуліцу. Конніка заўважылі адразу. Больш за ўсіх не зводзіў з яго погляду селянін, які стаяў пасярод круга. У вачах селяніна было адным часам і здзіўленне, і неспадзяваная радасць. Пад'язджаючы, Чубар Нават усміхацца пачаў. Было такое ўражанне, нібыта яны пазнавалі адзін аднаго. Але селянін раптам выйшаў з круга і кінуўся да конніка, чапляючыся абедзвюма рукамі ў канёву грыву. «Аддай!» – прахрыпеў ён, як захлынаючыся ўвесь. «Аддай, аддай!» Твар у селяніна, можа, з унутранай натугі быў чырвона-сіні. Асабліва кінулася Чубару ў вочы тое, як апрануты быў чалавек. Нават для сялянскага выгляду адзенне яго было не зусім звычайнае. На кудлатай галаве сядзела пацёртая салдацкая шапка, а на нагах былі пяньковыя лапці, уззутына лямцаваныя халявы, штосьці накшталт самаробных, хоць і не па сезоне ботаў. І наогул, акрамя салдацкай шапкі, астатняе ўсё таксама было на ім самаробнае. Напрыклад, кароткая суконная куртка, пафарбаваная ў чорны колер, які паспеў прачэць. Таксама штаны галіфэ. Сухімі зачэпістымі вачамі селянін ажно працінаў Чубара. На ўсёй натапыранай постаці яго з'явілася ледзь невіпрковая рашучасць. Здавалася, вось-вось нападзе ён на самога седака, але, мусіць, узброены выгляд таго стрымліваў чалавека. І ён адно казаў, напінаючы на шыі тоўстыя жылы: «Аддай! Аддай! Аддай!» Тым не менш Чубар на усякі выпадак пакратаў вінтоўкай наважыў правую нагу, каб пры неабходнасці адпіхнуць чалавека ад каня. Але недзе ён ужо здагадваўся, чаму той кляшчом учапіўся за грыву, не іначай гэта быў сапраўдны гаспадар каня. Каб выйшла, што сустрэча адбылася раней, ды адзін на адзін, можна было спадзявацца, што паміж імі нічога не адбылося б. Хутчэй за ўсё Чубар злез бы тады з каня і ні слова не пярэчачы аддаў яго гаспадару. Але здарылася падзея пасярод вуліцы. На вачах у незнаёмых людзей, якія невядома як маглі паставіцца да ўсяго, лепей было рыхтавацца бараніць сябе. Чубар звычайна закіпаў хутка, але гэты раз злосць у ім нібыта заснула. І тым не менш, настаў момант, калі ён ужо гатовы быў павысіць голас, тады наперад ступіў другі чалавек і сказаў Чубару: «Слухай, аддаў бы ты сапраўды каня, а? Гэта яго конь. Не трэба крыўдзіць чалавека, аддай!» Чубар павярнуў галаву. Звяртаўся да яго ўчарашні шараеўскі мужык, з якім яны памелі гаворку на дарозе ў лесе. Звалі мужыка Ягорам, а прозвішча яго было Пішчыкаў. Цяпер мужык стаяў без армяка ў ватоўцы, зашпіленай па самы кадык на шыі. «Аддай!» – плюскаў ён вачамі. «Аддай, каня! Аддай!» Чубар зірнуў на астатніх мужыкоў. То былі людзі пераважна старога веку. Толькі трох ці чатырох можна было палічыць за пажылых. Сяляне таксама з дакорам талопілі вочы на тое, што адбывалася на вуліцы. «Гэта петрапольскі аднаасобнік», – пачаў тлумачыць Чубару Ягор Пішчыкаў. «У яго дзяцей поўная печ, дык аддай каня, а без каня яму нельга». Чубар перакінуў левую руку вінтоку і спрытна, нягледзячы на цяжар, які быў ім, саскочыў з каня. «Раз твой, то бяры», – сказаў ён гаспадару каня, але такім голасам нібыта не меў да гэтай гісторыі ніякага дачынення. Аднаасобнік тым часам дрыжачымі рукамі ўжо брытаў каня, за якім давялося такі пабегаць гэтай ноччу, а Чубар, бачачы, што канчаткова настала палёгка, кінуў з незалежным выглядам адурэлам ад шчасця чалавеку. «Ай, таксама мне, гаспадар! Кінуў, дзе папала каня, тады соплі пускае! А помніш, што я табе ўчора казаў пра гэтага каня, а?» Усмешліва паглядзеў на Чубара Ягор Пішчыкаў. Чубар перасмыкнуў шчакой. «Немцаў няма ў вёсцы?» – спытаў ён, даючы зразумець, што яго цікавіць зараз зусім іншае. «А, то как, каб былі, дык вы б за каня з аднаасобнікам петушыліся б так?» – засмяяўся Ягор Пішчыкаў і азірнуўся на вяскоўцаў. Маўляў, дзівак прыехаў. Чубар таксама пачаў усміхацца, але ягоная усмешка была як вымушаная, таму ажно дурнаватая. «А я гляджу, ты сёння нават з вінтоўкай!» Задраў галаву Ягор Пішчыкаў у здзеклівым захапленні. «А учора ж, здаецца, не было!» «Гэта ты не заўважыў яе тады», – пажартаваў, як дзеля чэпкі Чубар. «А я ўсё пытаўся ў сваіх, ці праязджаў праз вёску верхам на кані чалавек. Такі, маўляў, а яны вось кажуць, не бачылі, не ехаў. Ці знайшоў жа сваю цялушку?» Ягор дужа пільна, нібыта працінаючы наскрозь, паглядзеў на Чубара. «Цяпер я здагадваюся», – сказаў ён адчужаным голасам праз нейкі момант. «Ты, відаць, заначаваў недзе з тымі, га? Помніш, я казаў? Тады прызнайся, яны маю цёлку з'елі?» Чубар крутануў галавой. «То былі сапраўдныя чырвонаармейцы?» «А быццам сапраўдныя не хочуць і не могуць смачна паесці?» «Не кажы глупства», – ўжо са злосцю паглядзеў на Ягора Чубар, якому вельмі не хацелася, каб узводзілася дарэмшчына на групу палкавога камісара. «Чырвонаармейцы красці не стануць. Я паказаць магу іхнія буданы. Галаву аддаю, ні аднаго масла не знойдзеш». «Ха-ха-ха, маслы і закапаць можна», – не адпускаўся Ягор. «Ну, я ведаю», – не знаходзячы больш важкіх аргументаў, сказаў Чубар. «Але чырвонаармейцы тыя, як прыйшлі сюды аднекуль амаль галодны, так і пайшлі далей без сняданку». «А дык і ў нас у Шыраюцы яны былі учора», – Падказаў нехта з дзядзькоў. Прасілі харчоў. На свае вочы бачыў, давалі бабы. Тады заступіўся за чырвонаармейцаў самы старэйшы сярод шыраеўскіх мужыкоў з выгляду, не хлямяжы, аднак надзвычай жвавы дзядок. Ты, пішчык, сапраўды, можа, дарэмна гэта, пачаў шчуваць ён Ягора. Можа, і праўда, тыя не чапалі чолкі твае. Я сам бачыў іхняга начальніка. О, са звяздой такі, на рукаве звязда. Ты наўрад ці дазволіць ён займацца свавольствам, хоць і не моглы на насілках, а не дазволіць. Не можа быць, каб такі вялікі начальнік ды дазвол даў. Быцца мне не ўсё роўна, тыя ці другія, галоўнае, каровы лічы няма на двары. А, ну, на карову яна не скора падобная стала б, спакойна запярэчыў дзядок. Можа, яшчэ знойдзецца твая цёлка, паспачувалі Ягору ледзь не хорам астатнія дзядзькі. Ат, махнуў рукой Ягор. Яму ад крыўды ўжо не хацелася глядзець не толькі на чубара, але і на сваіх. Наставаў момант, калі гаворка магла абярнуцца непажаданым бокам, таму чубар спытаў, ні да каго, пэўна, не звяртаючыся. Значыць, немцаў у вас няма. Мужыкі пераглянуліся, заўсміхаліся. Ды вось, сказаў адзін, самі стаім, нібыта чакаем. Кароў даўно пагналі ў лес, а свіней каля вёскі трымаем. Як толькі награмуць немцы, так і пагонім таксама ў лес. Дык я і кажу, што глупствам займаецеся, паморшчыўся Ягор пішчыкаў. Гэта яшчэ хто ведае, як яно лепш. Я вон, каб з пуні не пускаў сваю, дык напэўна б цяпер цэла была. Але... Чаму ты лічыш, што тваю цялушку не іначе чырвонаармейцы зарэзалі? Не ўтрымаўся, каб пераканаць яго рапішчыкава чубар. Я і не кажу, што чырвонаармейцы, зусім ужо гыркаючы адказаў Ягор, цяпер хапае і чырвонаармейцаў, і не чырвонаармейцаў. Адзін каня звядзе, другі цёлку. А немцаў ты нават у разлік не бярэш. Ой, ахвота немцам цёлкай займацца. Ім пакуль гусей ды курэй хапае, ды і красці яны не будуць. Прыйдуць на двор ды забяруць, што трэба. Ягор тут праўду кажа, беручы бок ад навяскоўца прамовіў жвавы дзядок. Ага, ага, ага, пацвердзілі мужыкі. Заўчора яны тут пагойсалі трохі на матацыклах. Ай, дык паказалі сябе, зноў сказаў стары. А самі хто будзеце? Паглядзеў ён чубару ў вочы. Партызан. Чубару захацелася адразу паказаць шыраеўскім дзядзькам, што перад імі неабыякі чалавек. О, во-во-во, пачуўшы чубара ў адказ, усклікнуў Ягор пішчыкаў. Так, партызан. Падкрэслена, быццам насуперак, паўтарыў чубар і адчуў, як паспакайнеў адразу, бо ў гэты момант для яго, можа, адбылося самае важнае. Ён ужо сам упарт называў сябе ў новай якасці, на якую пакуль не меў, як і яму здавалася, падстаў. Thank you. Хоч раюскія дзядзькі і да гэтага бачылі, што чубар не проста туляга чалавек са зброяй, значыць, мае калі не ўладу, то дачыненне да нечага вельмі важнага. Але адказ ягоны здзівіў іх. Слова «партызан» для тутэйшых сялян было пакуль не толькі нязвыклае на слых, аднак і не зусім зразумелае. Я думаю, яны чулі пра партызан яшчэ з грамадзянскай вайны, але тады ў гэтай мясцовасці партызаны не дзейнічалі, таму уяўленні пра іх складвалася пераважна па чутках. Дык, як гэта цяпер будзе, спытаў гаваркі дзядок. Здаровых мужыкоў забралі ў армію. Значыць, ваююць на фронте. А ў партызаны, мусіць, будуць набіраць тых, хто не падпаў пад мабілізацыю. Такіх во! О, я як Карней! Дзядок паказаў вачамі на плячыстых, але ўжо бадай сапраўды не ў вайсковых гадах чалавека. Ці аўлас! Ён перавёў прыжмураны, як для прыцэлу позірк, на наступнага селяніна, нібыта гэтым выдаваў аднавяскоўца ў чубару. Таксама аўціх! Неначай дзядок быў адмысловы жартаўнік, бо ўсе, хто стаяў паблізу, пазіралі ўжо на яго і на чубра з паблажлівымі ўсмешкамі. Ты, дзед, таксама падыдзеш у партызаны! Здагадваючыся пра гэта, сказаў чубар, каб адным часам у голасе былі і жартаўлівая пагрозлівасць, і прыстойная паважлівасць. А што? Дык вось і запісвайся першы, нібыта ўзрадаваўся ціхлы Ягор Пішчыкаў. А ты? У мяне білет, я па закону. Дык гэта ж яшчэ невядома, які закон на білеты выйдзе, калі ў партызаны набіраць стануць. А ў мяне вочы нават добра не пацэліш з такой вось. Стары кіўнуў на чубарову вінтоўку. А які гэта стралок, калі германец уцячы можа з падружжа. Нічога. Мы табе прывяжам германца да плота, загаманілі дзядзькі. Якраз і пацэліш, куды трэба. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.